Allah jalla wa ala asema yuthabbitu Allahu alladhina amanu, anawathibitisha Allah wale ambao wameamini, bilqawli thabiti, kwa kuwapa qawli thabit, fi lhayati dunya wa fi lakhira, katika uhai wa dunia na akhira. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu, anawathibitisha Allah na kuwapa umadhubuti wale ambao wameamini, bilqawli thabit, kwa kauli iliyo thabit, anawamakinisha kwenye kauli hiyo, fil hayati dunya, kwenye uhai wa dunia. Wanasema ahlul ilm, binutqi biha, anawaafikisha kuitamka hiyo kalima hapa duniani, wa iqrariha fi qulubihim, na kuikubali na kuikiri katika nyoyo zao, wa amal bimuktadaha, na kuifanyia kazi yale ambayo yanajulishwa na kalima hiyo ambayo ni kauli thabit. Kwa hiyo katika uhai wa dunia wanaafikiwa kuishi kwenye kalima hiyo, kuishi kwenye kauli hiyo ya haki ambayo ni thabit. Asema wa fil akhirah kadhalika, Allah huwapa kauli thabit huko akhirah. Sehemu ya aya hii tafsiri yake imekuja kwenye hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam al-Bukhari kaitaja riwaya fi sahihi anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, toka Bara ibn Azib. Kadhalika al-Imam Muslim nayo kataja riwaya kama hii, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, hika Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema kwenye kauli yake ta'ala, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Mtume asema, almuslimu idha suila fil qabri, muislamu pindi atakapoulizwa kwenye kabri yake, yale maswali muhimu ambayo tutaulizwa kwenye makaburi yetu, maswali matatu nyeti, atapoulizwa huyu mu'min muislamu, fi qabrihi, shahida an la ilaha illa Allah, atakiri haraka haraka, la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah, bila kigegesi, pasi na kuchelewa, fadhalika qawluhu, tumenasema basi hiyo ndio muradi wa kauli yake, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, duniani wataafikiwa kuitamka, kadhalika akhira, fil barzakh, fi quburihim, watapokuwa wakiulizwa na malaika watakuwa ni rahisi wao kutamka, kwa sababu neno hili lataka uthibitishwe na Allah ndio uweze kutamka. Ndio maana sisi yatakiwa tuhusiane sana kuishi katika kalima hii ya la ilaha illa Allah kwenye maisha yetu ya kila siku, tuonyeshe kwamba tunaijali na kuithamini na kuchunga mipaka yake, na si tuonyeshe thamani ya kalima hii baada ya watu wamekufa, ikawa watu wanafundishwa namna ya kuitamka hii huko makaburini, watu wafundishwa na kutolewa hofu kabisa, kama ujasiri ambao tunawapa maiti wetu kwenye talqini, ile talakini ile maiti yafundishwa ujasiri pale, yaatika almalakani limuwakkalani, watakujia wewe hapo malaika wawili waliowakilishwa kwako, fala yufziak wala yurhibak, malaika wasikutishe, wasikufadhaishe. Fa innahum khalqun min khalqillah, wao bwana ni viumbe tu katika viumbe wa Allah. Fa idha saalak, pindi akikuuliza man rabbuk, nani mula wako wewe, faqul rabbi Allah wa hakadha ila akhiri. Fundisho majibu yote pale. Pengine huyu ambaye tunamwambia maneno hayo kana min abadi nnasi ani dini, sio jambo rahisi, tusiwadanganye watu bwana. Ni lazima awe ameanza nalo huku duniani, neno lile kuliandama, alifanyia kazi na kulitamka, ndio atathibitishwa na Allah kwenye kabri yake. Zaidi ya hapo ni sisi kumwombea dua tu maiti muislamu aliyekufa kwa dua tuliyofunzwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na si kumkumbusha haya. Maana ingelikuwa hayo yanamfaa maiti, wa kwanza kuyafanya angelikuwa nani? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tumekazika sana, amezika watu kwenye familia yake, watoto wake, amezika ndugu zake, min aqribaihi, Mtume amewazika na Waislamu wengine, na yale mazishi ya Mtume alayhi salam yakanukuliwa katika sunna kwenye kila hatua. Hatujaona kama Mtume alayhi salam alikuwa akiwa makaburini baada ya maiti kufukiwa, basi hukaa pale na kijitabu ikawa anamsomea maiti, lakini kwa kumfundisha yale majawabu. Haya twayaona sasa, na hata kwa akili ya kawaida tu jamani, hata kama hiyo dini hujasoma, huyu maiti tayari yuko katika mahakama ya Allah. Allah atamtumia pale malaika wafanye kazi maalumu waliotumwa. Maana kwenye mfano wa kidunia wale ni kama waendesha mashtaka tu. Mwenye kuhukumu kila jambo ni mwenyewe Allah jalla wa ala, wanakwenda kwa maelekezo. Haya, kwenye mahakama za kidunia tu huwezi kumfundisha mshtakiwa majawabu alafu akayajibu wakati anakusikiza wewe na hilo likamfaa. Watakiwa useme wewe. Sema, jibu wewe. Sasa kwa kweli tumezugwa sana humu, na mpaka leo kuna wenzetu bado wadanganywa na mambo haya, na wale mashekhe wameng'ang'ania, kwa sababu pia ile nayo mkazi. Msifikiri wale mashekhe wa bida wafanya tu, wale wako kazini, ile ina dau lake maalumu. Kuosha kuna pesa yake, hiyo talaki ina pesa yake. Sasa mara nyingine wanapata uzito kwa sababu ndio maslahi yanapitia humo, maslahi yao haya.